بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام النووي رحمه الله ده كتاب ده شرح بسلسلة كده مبارك درسنه او په تیر شوي درس کې مونږ حدیث نه دیرشم ختم کړو، یو کم څلوېښتم حدیث هغه مونږ د الله په توفیق سره ختم کړو، چې په هغې کې دا خبره بیان شوې وه چې الله سبحانه وتعالی دې امت ته خطا او هیر او دغه شان که چېرته زور زبردستي پچاو شي نو دا الله دې امت ته معاف کړي دي او د دې ورته بخښنه کړې ده. نن به انشاءالله د څلوېښتم نمبر حدیث نه شروع کوو چې دا یو داسې حدیث دی چې په دې کې لوی نصیحت پروت دی د مسلمانانو دپاره، او په دنیا کې د ژوند د تېرولو طریقه پکې بیان شوې ده چې یو مسلمان به په دنیا کې ژوند څنګه تېروي. دا حدیث دی د عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويكي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يو پير راغي او زمان پا دي وغي الاسكيخو زمان پا دي ولو الاسكيخو فقال نمات دوي كن في الدنيا كأنك غريب په دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه ته چې دلته ناشنا یې، او عابر سبیل یا داسې ژوند تېروه لکه په لاره باندې د تېرېدونکي مسافر. وکان ابن عمر رضی الله عنهما یقول، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما به دا خبره کوله، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، چې ماښام د باندې راشي نو د سحر انتظار مه کوه، و اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، او کله چې د باندې سحر شي نو بیا د ماښام انتظار مه کوه، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، او د روغ صحت د بیماری د راتلو پورې غنیمت وګڼه، او د ژوند د مرګ د راتلو نه مخکې غنیمت وګڼه. د حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی دی، او څه ناشنا حدیث دی، او په دې کې څه د فایدو نه ډکې خبرې دي زموږ دپاره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته دا قیمتي نصیحت کړی دی، کن فی الدنیا کانک غریب، په دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه یو ناشنا کس چې به یوځي کې، او عابر سبیل یا په لاره باندې تېرېدونکی مسافري. دې ځکه عبدالله بن عمر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په اوږه لاس کېښودو. فایده لري دا ده، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده چې هغه به کله د ملګري لاس نیوه چې خبره به ورته کوله، کله به ولپدې اوږه لاس کېښو، او کله به داسې په دې سینه کې داسې وو چې خبره سړی سړی ته کوي، او کله به یو سړی ځان ته رانږدې کړو. دې کې فایده دی چې اورېدونکې خبره بیا په توجه سره اوري، او دا د صحابه کرامو خوښه وه. دا موقع اغوی به د الله نه غوښته چې چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ سره خبره کوي، او زموږ په لاس کې لاس کې دي، زموږ په اوږه لاس کې دي، موږ ځان ته رانږدې کړي. د دې نه زیاته لویه د عزت خبره څه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک دی او انسان په اوږه باندې کېږي. نو استاز له پکار دې نه ده فایده، استاز له پکار دې چې هغه د شاګردانو سره د شفقت او د نرمۍ او د مهرباني معامله کوي. هغه استاد دنیوي او هغه ديني، هغه دین خي او هغه دنیا د دنیا علم خلقو ته خي. استاد چې څومره مهرباني نو دومره شاګرد داغه نه زده کړه ډېره کوي. په بعضو حالاتو کې بیا نرمي نه مناسبي دي سم نه لري چې بس همیشه به نرمي. بعضو ځینو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غصې نه هم کار اغستی دی، نو کله سړی سختي کوي کله نرمي کوي. او حکیم انسان هغه چا ته ویلی کېږي چې د هر زی سره مناسب کار او مناسبه وینا کوي. نه به یو سړی همیشه نرمي او پستی وي او نه به همیشه یو سړی سختي کوي، بلکې د بعضو ځایونو سره سختي مناسبي او د بعضو ځایونو سره نرمي مناسبي. او دا صرف معامله د استاد او د شاګرد نه بینوم، بلکې د لکه د ښځې او د خاوند ژوند. او سړی به همیشه د ښځې سره د سختۍ ژوند نه تېري او نه به همیشه نرمي کوي چې هغه ناروا کارونه کوي، د شریعت خلاف کارونه کوي، د زما اخلاق نرم دي، یا داسې کارونه کوي چې هغه نامناسب دي د معاشرې سره، د عرف او د عاداتو سره، او دوی چې زما اخلاق نرم دي. نو دغه شان د بچو سره همیشه نرمي نه ده پکار او همیشه سختي نه ده پکار. او دغه شان عام مشر چې په مؤمنانو باندې که هر قسم مشرتیا وسره، هغه له پکار دی چې د حالاتو مطابق کله سخت مزاجی کوي او کله نرم مزاجی، چې په څه کې فائدې هغه کول پکار. او هغه انسان چې په حکمت نه پوها او خيار نه او الله ور او خيارتوب پوها نه ورکړي، نو دې په هر ځی کې په هر ځمکه باندې خپل خوی هغه راهکار کوي. زموږ د بس خلک د صفت کوي د دیو نیم سړی رو نر سړی د هر ځی کې خپله کوي. هر ځی کې خپله کول دا ګورې نرتوب نه دی. او هر ځی کې خپله کول در دې فائدې ذکر کوم تاسو ول پیرو وري، هر ځی کې خپله کول د خيارتوب نه دی، نه نرتوب دی نه خيارتوب دی، او نه د سړی په پوهې دلالت کوي، بلکې خيار پوهه انسان هغه څوک دی چې هغه د هر ځی سره مناسب کار کوي، د هر ځی سره مناسب خبره کوي. تا په ځان لازم کړي چې زه په هر ځی کې هغه څه کوم چې څه زما خوښي ده، خو څه خبره نه شو کېدی چې یو ځی کې ستا دا خبره ستا دا کار نه مناسب. نو خبره مې دې پورې کولی چې استاد به همیشه سختي نه کوي او استاد به همیشه نرمي نه کوي. کله چې نرمۍ ته ضرورت راشي نرمي به کوي، سختۍ ته به کې ضرورت راشي سختي به کوي. خو په استاذۍ کې د مهرباني او د شفقت ته طرف چیرې دا به ضروري، ځکه چې استاد مثال د پلار دی، د تربیت کوونکی دی، نو د په زړه کې به رحمي. د علماو د طریقه ده د یاده کې دا خبره، د محدثین خصوصا دوی چې کله درس شروع کوي نو اکثر دې شاګردانو ته یو حدیث بیانوي او د هغې سلسله ټوله دي چې د سنه دي چې ما اول د خپل استاذ نه دا اورېدلی، یعنی هر راوي دا وایي. لکه اوس مونږ د بعضو علماو نه اورېدلی دی، نو که چاله مونږ دغه سند ورکوو نو دغه شان یې ورکوو چې ما د خپل پلاني شیخ نه اولنی حدیث دا اورېدلی دی، یعنی زه چې ورسره کېناستم اولنی حدیث ته ما دغه اورېدلی. هغه دا وایي چې ما د خپل استاذ نه اولنی حدیث دا اورېدلی دی، او هغه دا وایي ابره چې ما د خپل استاذ نه اولنی حدیث دا اورېدلی. دا ناشنا سلسله ده د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې ټول دغه شان وایي چې ما اولنی حدیث دا اورېدلی. هغه حدیث دا دی چې څوک په چا باندې رحم نه کوي یا څوک په ځمکه ولا باندې رحم نه کوي، عرش ولا په هغه باندې رحم نه کوي. د حدیث ګوره د درس په اوله کې بالکل راوړي، اولنی حدیث شاګرد استاد نه اوري، استاد شاګرد ته بیانوي. معنی دا چې اے شاګرد زما استاد په منځ کې معامله به ټوله د رحم او د شفقت او د مهرباني وي، بلکې د استاد رحمت او شفقت او مهرباني ده چې دا وخی دومره ورکړې ده د خلکو د دین خې. نور رحمت څه ته وي، نور شفقت څه ته وي؟ یو سړی لګیا د ستا د آخرت وسره سوچ دی، نه دنه څه غواړي، نه د باندې څه خدمت کوي، نه د باندې څه بوج یې خوځوي، خو صرف تا ته دا وایي چې دا لار د جهنم د په دې مزه، دا لار د جنت ته په دې باندې زه د دې نجات مهربان انسان څوک دی. کېدی شي چې د بازو مور پلار هم د مهرباني په غوي باندې نه کړي یو بګیډي چې دا غوي مور پلار په غوي د مهرباني نه کړي غوي ته به د جنت لار نه وځي نه کړي غوي ته به دینی تربیت نه خوړي غوي له عقیده نه شي کړي غوي ته به قران او حدیث نه خوړي خدا استاد په دې مسله کې د مور پلار نه زیات مهربانه دی په دې خلکو باندې چې دې ته لار د جنت خي مور پلار کله بچی ته دغه نصیحت کې دنیا ګټه مزدوري کوه واده وکړه خپل خپو ودرېږه ځان له څه جوړ کړه څه وکړه دغه خبرې چلې اکثر د دنیا پرست مور پلار چې کوي خو چې کله د عالم راولږي تا ته په جومات کې په اجره کې په بیټک کې په بلځي کې او په بلځي کې لګیا تا ته نصیحتونه کوي په قسمه قسم طریقو سره دی په دیز کې مهربانه دی په تا باندې ستا د مور پلار نه هم زیات هغوی سره دا غم نشته چې ته به په آخرت کې چېرته ځي او د دې سړي سره دا غم دی د هغه ژوند په باره کې چې هغه ابدي ژوند دی همیشه د ستا د هغې غم راغستې دی نو د استاد معامله اصل بنیادي دی د مهربانۍ او د شفقت یو سړی تا له وخې درکوي او تا سره کینی نور مهربانۍ او شفقت څه ته دغه عالم او استاد چې له شاګرد ورسره کینی د شهوت هم لري د بچی هم لري د ښځه هم لري د خېټ هم لري د دنیا هم لري د مصروفیات هم لري او په دې هر څه کې هغه کوشش کوي چې د خلکو د دین بین کړو عجیبه څه ده چې هغه خلک چې دی نو هغوی کې بعض نه مني او ده سره نه کوي نو دا دین نه زده کوي ګوره د مهربانۍ او شفقت دغه ته چې هغه د دې هر څه باوجود د خلکو د دین زده کول غواړي خو هغه چاته چې دین زده کول غواړي په هغو کې به ډېرو کې کوتاهي ده نو د استاد او د شاګرد معامله بنیاد یې په څه باندې دی په شفقت او په مهرباني الرحمن علم القرآن الله وی الرحمن رحم کوونکی ذات علم القرآن قرآن یې خلکو ته ښوولی دی نو ګوره دا علماء ويجي دار الرحمن ويعلم القرآن ما ندى جدا دا لا رحم وكرم دا جدا القرآن خلقه تقوله او يشارب كديته دا جي علم القرآن الله دي انسان تدا القرآن خوله دي پیغمبران ولي دا رسالت ورکده دي بيا دا غي دا بيان طريقة بيا خلقه تاوزاحت دا لا رحم دي نو دغشان دا استاذ چې بیا دا قرآن او حدیث چا تخی دا وحی چا تخی اغب مهربانی اغب رحم کون کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر مهربان و استاذ او دیر شفقت کون کی استاذ عبداللہ بن عمر پو گبن دلاز کی خواقت دا نصیحتو کو دا دی حدیث پشان نور حدیثو نمشتی لگا دا خو امام بخاری روڑے دا دی پا معنی بای نور دیر حدیثو ندی لکه یو حدیث کې دا راځي امام ترمذی رحم الله راوړی دی او نور علما هم راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي مالی ولی دنیا زما د دنیا سره څه کار دی زما د دنیا سره څه کار دی د دنیا زما سره څه کار دی ښه نو د دنیا کې چې له ژوند تېرې یا رسول الله د دې څه وایي ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجره ثم راح وترکه سید دنیا سره زما تعلق شتی خو هغه تعلق صرف دومره دی لکه یو سور چې په سورلۍ باندې روان یو مسافر او یو ځي کې ستړی شي او د ونې په سوري کې دمو کې د څه وخته پورې بیا لاړ شي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما تعلق دی د دنیا سره صرف دغه درجه کې دی او یو بل حدیث کې داسې راځي دا امام ترمذی راوړی دی پای کې عبد الله بن عمر وایي واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما د بدن په بعض حصہ باندې لاس کېښو او دی وی كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل په دنیا کې ژوند په دوه طریقو سره تیروه یا د مسافرو ژوند تیروه او یا د ناشنا خلکو ژوند تیروه وعد نفسك من اهل القبور په هغه حدیث کې ورسره دا زیادت او ځان شماروه په قبرونو والو کې ولې ځان شماروه په قبرونو والو کې مرګ یادوه چې زه به ما هغه ځي له ځم زما انتها یعنی لازم نه دی چې خلک به زما په باره کې دا وایي چې دا قبر والا دی او لازم نه ده چې خلک به زما باره کې وي دا قبر والی د اوس نه ته زه وایم زه قبر والی د اوس نه دا خبره زه خو خوازیه کوم که ستاسو که څوک یې نشي ویلی ویلی شي هغه جدا خبره خو زه خو خوازیه کوم چې زه قبر والی نن یا سبا یا بل سبا خو زه خو به ته قضیره بشو په هغه حدیث کې ورسره بیا دا زیادت دی لكن عبد الله بن عمر ده قول بكده بايك وسردام دي فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا ايدا الله بندتا تدابتني شيء سبا استاسنم دي يعني سبا نمرات قامت ده قامت برستسي نيك عمل بدبخت جنتي جهنمي اسبتني شيء نو ده حديث شيء ده دي ناشنا حديث ده كن في الدنيا كأنك غريب او عابر السبيل خا چې سره دنیا کې د دې ژوند تیرې یو د مسله ته خوازیا کوم چې سره دنیا کې د دې ژوند تیرې لکه د مسافر یا د ناشنا انسان نو دیو په دنیا کې بے رغبت ای که رغبت لرونکی وای بے رغبت وای ځکه بے رغبتی به تفکیری یعنی سم یو د ویښه وتاړم دي او چې کله موږ دې څه خبرې واورو او دنیا کې بے رغبت دنیا ختمېدو والا څه دنیا کې بے رغبتي او هغه څه ته توجه نه ورکول چې څه ته له فایده نه درکوي او مخکې موږ سره دې حدیث کې کتاب تیر شوی دې کتاب کې حدیث تیر شوی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی دې وسلې د خدین دارې نه خداده چې د پری دی هغه څه چې سره د سره تعلق نه ساتي او د لفایده نه ورک دې وسلې خدین دارې نه خداده چې د دنیا له ډیره توجه نه ورکې ځکه چې دنیا د ډیره فایده نه ورکې صرف دومره تعلق د دنیا سره ساتي او دومره توجه ورکې چې څومره د تداګې نه فایده رسي د ضرورت مطابق بس دغې نه اخوا بکې نور سلی کن فی الدنیا كأنك غريب أو عابر السبيل ورب الكعبة دقة زمان طول حال ده في الدنيا كي ده طول خلق في الدنيا كي تاسويني كي ده طول مسافر دي أو دير زمان پو مخ كي ده سفر پورا کرده دي زمان پو مخ كي منگ چلی ده دنیا نبیا رخصت کرده دي آخره نه چه کم وخو ده دنیا نه ده وطو پا آخرت بانی ورنه نه وطو اگر زمان پو لسونه كي مخفل شوه دي بیم زمون در زمون نبوده چی یا طول چی دلتا سمرا ناسی تا سوینی کنا و ما سر زمان من طول کرو بی دنیا که مسافر دایو سفر دید اللہ طرف تروان تی زکا علی رضی اللہ عنہ بدا خبر کولا امام بخاری دا روایت راولا دا معلقا علی رضی اللہ عنہ وی چی ارتحلت الدنیا مدبرا و ارتحلت الاخرت مقبلا دنیا گره زمان نروان دا من تا شاکر دا او اخرت را روان دی مونږ ته مخه کړی ده سبحان الله سن آشنا خبره کړی وی دنیا مونږ ته شا کړی ده او اخرت را ته مخه کړی ده خو مونږ د شي لګي یو لکه مونږ ته شي دنیا مخه کړی او د اخرت را ته شا کړی حالکه دنیا مونږ ته شا کړی شا کول څه مطلب دی ها تیری یې ختمی نو چې ختمی خو شا کړی ده روانه درانه نه کنه را روانه ده روانه هر چې اخرت ته موږ مخې زموږ مخې ته دي موږ له مخې نه را روان دي ځکه بیا وایي چې ولکل واحدة منهما بنون او د دې دواړو د دې دنیا او د اخرت د دواړو ګورې بچیشتي فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا نشي تاسو د اخرت ته بچونه او مکیږي د بچو د دنیا نه د دنیا دې څه بچیشتي چې حملې شوی او به پیدا شي څه مطلب دی بچي یعنې د دنیا بندګي کوونکي عبد الدنیا لکه حدیث کې راځي کنه چې عبد الدرهم عبد الدینار عبد الخمیسه د روپۍ او د دینار او د درهم بندګي کوونکي د کمبل او د صادر بندګي کوونکي در دنیا اولاد دی د آخرت اولاد هغه دی چې دا ټول تور سوچ او فکر او غم هغه د آخرت سره علي بن ابي طالب وی ځان د آخرت بچی جوړ کړي د دنیا بچی رزان نه جوړوي به نشنا خبره کړی د فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل نن ګورې عمل شتي خو حساب نشتی او سبا ګورې حساب دی خو عمل بیا نشتی مطلب دا چې نن موقع د موت سره چې مونږ عمل وکړو ځکه چې نن خو حساب کتاب ورځ نه نن خو د عمل ورځ ده میدان د عمل دی نن بازار دی په بازار کې سامان هم شتي او تا سره جیب کې پیسې هم شتي نو چې بازار یې او په بازار کې سامان او سامان ته ستا ضرورت او په جیب کې دې پیسې وي نو څه به کې اخلی دی سبا ګورې نه بازار شتي نه پیسې شتي او نه سامان شتي څه چې کېننې وکړه څه چې کول غواړي وسې وکړه اوس که تا ته دا چې ته پته لګېدلي په څه طریقه الله عالم چې ستا لا جون شتي او ته به رسې شپېتو ته او اویاو ته او بوډا کېږې به او سپین ګیری کېږې به او نوسي به یې او کړوسي به یې بیا به مري هغه اوس مونږ بای کې څه نشي ویل خو مونږ د خپل ځان دا وایو چې مونږ ته پته نشتي ځکه چې علي بن ابي طالب چې دا سبا ورځ کومه ویلې ده نو کېدي چې زمونږ دا سبا سبا شي او یاره سبا دکه سبا راشي مونږ خو دې یره کې یو کو چاته سبب ته دې کبانی پته یې چې یاره نه له ماته وخت شتي او له بوډا کېږم به او له نوسی به او کړ وسی به نو به داغه جدا خبره ده او ځکه سبحان الله یو روایت کې راځي ډېر ناشنا روایت ته امام ابن رجب رحمه الله راوړی دی وایي چې په سلفو کې یو نیک عمل سړی و ډېر دینداره په سلفو کې نیک عمل ډېر او په هغه وخت کې دا بیدینی او د ښکاره ګناګر دا به لږ و ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسلام په اوله کې ناشنا و بیا د خلکو سره اشنا شوی دی او داسې اشنا شوی دی چې د سلفو په وخت کې د دین د مشرانو په وخت کې د بیدینه سړی به په ټوله معاشره کې ښکاره و بیا به داسې وخت راشي چې له دینداري به وي ناشنا شي اوس ګوره څوک چې دروغ وایي دوکې کوي ګیرې خری سود خوري سندرې اوري فحاشي کوي زنا کوي هر څه کوي ده ته څوک د تعجب په نظر نه ګوري خو که مزیداره ګیره دي وه پیسې دي د ګیټو نه بره وي او په یو مجلس کې دي د الله او د الله د رسول خبرې کولې خلک دي د غلطو کارونو نه منه کول ټول دته په یو تعجب په نظر ګوري چې دا مخلوق آخر راغلی د کوم ځای نه دی نو په هغه وخت کې ټول دیندار خو په هغه دیندارو کې به بیا بعض سم دیندارو نو پوه شي چې په دیندارو کې دیندار یي دا به سم دیندار یي نو ځکه یو سړی چې په سلفو کې امام ابن رجب رحمه الله وایي چې ډېر دیندارو څه ملګري خوا ته ورلو کور ته تپوس ته ورلو کې به نو سره دی وایي چې کله ورلو نو فقلبوا بصرهم في بيته دا وایي دا خپل نظر دي چې وچلو را وچلو دغه په دې کور کې چې ده سره څه شی دي ورته وی مونږ ته داسې ښکاري ستا دا کور لکه یو سړی چې روان وي ناشنا خبره ده لکه یو سړی چې کډه تړلي او ځي لکه اوس چاته وویل شي چې را ځای پرېږده یا دا کور هغه په خپله پرېږدي ځي بل ځای له ځي نو په دې آخري ورځو کې هغه دا سامانونه ټول وتړي نه کور د ته ور ننوځي څه نه ښکاري نو هغه ورته وایي چې ګوره روان یې که څنګه هغه ورته وایي نه روان نیم خو ولیکنی اطرد طردا په دیکه مې لکه دیسې ویسته کېږم لکه په دیکه چې مې څوک وباسي په زوره مې وباسي معنه د هغه د خبرې دا ده که زه نه ځم نو ولې زه به پاتې شم تا اوسې معنه دا تپوس کوي چې ستا دا کور دیسې دی لکه ته چې روان یې که زه نه ځم نو ما له دیکه راکړې کېږي زه په زور ویسته کېږم د دې کور نه زه د دې کور نه په زور ویسته کېږم نو زه به د کور سره څه در ولګوم او څه به زه د کور دپاره چې دی خرچې وکړم او دا به داسې کوم دا لکه د بعضو نن سبا سبحان الله خصوصا زموږ په دې پښتنو کې خو بعضو د کورونو له او د ابادیانو له دومره زور ورکړی دی که چې غریب دلته دومره شی کوو ته چې ته میلاو شي کنه دومره هغه هم پیټۍ ته اچولی کور کې به یوځي کې ولګو او جی روخان پکې ولګاو یو جی دومره چته شو دوه چته شو درې چته شو او ته به دی به ټول عمر له بدی کور کې پروت نه دی پری دی به کور کې دا فیصله در رب العالمین ده که ته ډیر زور ولګی کنه ډیر خپیک لګی کی لکه څنګه چې ده د نیکمل انسان وی چې ولکنی اترد طرد په زور غلی دکر کی دی کور نه مو باسي ته به په دغه کور کې پروت هم دغه کور نه به دی جنازه وشي کنه کیدی شي شوی شي هم دغه کور نه ته چې به مینې جنازه وشي وشي او دا زمونږ په کلي کې دا واقعه راغلی وو. یو کس یې تقریبا دوه درې کاله به کېږي کور یې جوړ کړو او څه چې خرچې وي هغه ټول به دې کور باندې وکړو کته او بر یو ته او بل ته او دا کور او دا دوه چته ده او دې باندې به دا کور سم مالی به ولګو سامانونه یې ولې وړو هر څه ولې وړو صرف دوی دې زوړ کور نه پاتې چې سبا به هلته ځي هغه شپې له یعنی سحر له هغوی تلو د شپې په دولس یو بجا کته هارټ اټیک وشو مړ شو هغه زوړ کور کې هغه نوي کور ته قدم هم کېنښو نو اوس که چېرته د دغه شان سوچ د دغه کور کړی کوم چې له قبره ده نو بیا خو هغه خوش قسمته سړی و خو دا کوم زوري چې د دنیا دې کور له ورکړی و نو الله دې برحم وکړي لکې ظاهره کې خو دغه ښکاري ځکه ژوند د عاجزۍ تېرو څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یعنی موت ته په دې دنیا کې چې را ژوند دی د دې ختمېده او د دې دنیا نه تک د زمو ستا په اختیار کې نه وي څنګه چې سړی وي چې یعنی زه دې ککړې کېږم نو زمو ستا په اختیار کې نه ده د دنیا د انتها نو چې په اختیار کې نه ده نو په کار ده چې موت ته بیا څه سوچ وکړو د آخرت لپاره او خوشقسمته انسان هغه دی چې د دنیا نه لاړ شي او د ځان سره غوره سوی شي کم د سره یې پیسې مونږ غوره څه څه ته وایو مونږ غوره څه څه ته وایو دنیا ته وایو مال ځکه یو حدیث کې داسې راځي یا یو روایت کې راځي داسې یو اثر کې فانتقلوا بخير ما بحضرتكم دنیا نه خو به تاسو اسې مځئ په دې اثر کې داسې خو لاړ شئ د دې دنیا نه او ځان سره ویسئ هغه څه چې هغه غوره څه دي ستاسو سره او هغه د دینداري ده نو څه ناشنا خوشحالي ده د هغه چا دپاره چې څوک مړ شي په ایمان باندې او په توحید باندې او په نیک عمل باندې خو دا اله کېږي چې کله ته په دنیا کې ژوند د مسافرو تېر کړي هله په نیک عمل باندې سړی مري او یو حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی دی د ابو عنبه رضی الله عنه روایت په کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا اراد الله بعبد خيرا عسله کله چې الله دې وبنده د پاره خیر وغواړي نو عسله صحابه کرام یا رسول الله عسله سمانه ويفتح الله له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه د مرګ نه مخکې الله دته د نیکو اعمالو دروازې کولو کې مقه نیکو اعمالو کې مړ کړي او ځکه یو حدیث کې خو واضح راځي ان الله اذا اراد بعبد خيرا استعمله الله استعمال کړي صحابه کرامو یا رسول استعمالي څنګه ويوفقه لعمل صالح قبل الموت د مرګ نه مخکې ول الله د نیک عمل توفیق ورکوي هم پاک نیک عمل یې مړ کړي پاک نیک عمل سره د ملاقات هغه د الله سره وشي څومره خوش قسمت به هغه انسان او مونږ په خپل داسې کسان پیژنو چې هغه د دې دنیا نه کلو او په دې اخره کې یعنی دینداره خو په اخره کې د دینداري له ښه زور ورکړي دا محض توفیق د الله له طرف نه ته سوچ وکړه لکه یو سړی ښه دینداره دی او د ده مرګ ته میاش پاتې شوه او د میاشت نه د دې دینداري له سم زور ورکو ابته پاتې شوه بې ولې سم زور ورکو د نور سیدی خدا که عرش ولا تربنه توفیق ته کړه چې را دومره ژوند د دینداری بل شان روانه و مرګ ته نږدې د دینداری له سم زور ورکو دا ټول توفیق دی الله طرف نه خدا توفیق اسې نه ملويږي پرمانونو باندې چې ته صرف درخواستونه داخله و د دعاګانو او خپل دنیا به کوم مزدوري به کوم خزه پیژنم بچی پیژنم او شهوت پیژنم او خیلته پیژنم شیخ صاحب زموږ د پاره دوا کوي چې الله ما خيري وخت کې استعمال کړي دین د پاره بس به تعالی دواګانی کوم ته خپل دنیا کوه زه به دغه محراب کې نه شم ستا لپاره به دعاګانې کوم بس ته خپل دنیا کوه مستی کوه او په آخر کې به د الله دین دپاره استعمال کړي دا په دین باندې چې الله په آخر کې استعمال کړي د دوی سلسله را روانه د بری نه روغی د بری نه سلسله را روانه روغی ځکه دغه ټیم کې ول الله توفیق د دینداری بیا ښه ډېر ورکړي. امام حسن بصری رحمه الله به دا نصیحت کو او دا دغه مشهور نصیحت دی چې د علما بیانوي او امام احمد راوړی دی نورو امامانو راوړی دی ابن ابي الدنيا وي هغه به دا وي چې ابن آدم انما انت ایام اے د آدم بچیه ته یعنی ته څه یې خو دقه ورځې دا ورځې چې تیریږي دا ته یې که نه فکلما ذهب یوم ذهب بعضک ورځ چې تیریږي نو ستا بعض حصه د بدن ختمیږي. موږ دومره خوشحاله یو ګړۍ ته نن پلانې ته رس پنځه ورځې بعد بدې شي د پنځه ورځې چې لاړې شي که نه ستا بدن ورېږي ته دبه تشتې د پنځه ورځې چې تیریږي څه کېږي ستا بدن ورسره کمیږي ستا ژوند کمیږي تر الله طرف ته روان داسې په خوشحالۍ مونږ ووایو یاره شپږ کاله تیر شو ښه ته زړه په تشتې چې شپږ کاله ستا بدن کم شوی دی تر الله طرف ته روان داسې په خوشحالۍ مونږ ووایو نو دا که ناشنا خبره کړې ده چې د ورځې چې تیریږي ته ورسره ختمیږي د آدم بچی نو سوچو که دې خبرې ته او ځکه امام فضیل بن عیاض رحمه الله دا ناشنا نصیحت دی هغې د یو سړي سره میلاو شو وته وي ستا څومره عمر دی هغه سړي ورته وي ستونه سنه زما شپېته کاله عمر دی ودې خبرې ته غوږ کېږدې دا زموږ ټولو دپاره نصیحت دی که مونږ سره څوک شپېتو والی نه شي که پنځوسو والی که څلوېښو والی که دېرشو والی ټولو دپاره دا نصیحت دی هغه ورته وي فانت منذ ستین سنه تسير الى ربك توشك ان تبلغ هانو بيغو سيد تقول شبيتو كالو نخبل رب ترب ترواني شبيتو كالو ديوشو تدخبل رب ترب ترواني ونجدي ده جوارا سيوتا اغا سريو تيوي يا ابا علي انا لله وانا اليه راجعون مصيبت جي دمرا وقت تيرشو بالله ترب ترواني وسبعي سبني او فضیل رحم الله و تیوی تا تدا پتا شتیچی دیدی انا لله و انا الی راجعون سمانه ده اگر سلی بیاوی انا لله و انا الی راجعون اگر او تا بیاوی و تا تدا تفسیر معلوم ده تا چی سره اگر او تا فسیره لنا یا ابا علی ابو علی وی تا منگ تا تفسیرو کذا اگر او تا چی داوی چی انا لله دا دی معنی داده چی منگ دا اللہ بندگانیو او مقا اللہ تا باپس کیگو دا تفسیر ده نبي يزدكى فمن علم انه عبد الله وانه اليه راجع سوچ ده خبر بدي خبر يقين ساتي چې دې د الله بنده دي ولا ته واپس کی پدې ټول استاذ یقین شتي کنه موږ د الله بندګانی ولا ته واپس کیږو نبي ته تسوي امام فضيل بن عياض رحمه الله نبي دا وسره يزدكى فليعلم انه موقوف دا وسره يزدكى چ الله توپش نو الله تبودریگی ومن علم انه موقوف او چاته چې ردی پته ولګی چې ردی بودرول کیږي فليعلم انه مسؤول نو بل بس دای زکه چې ودرول شي نو بیا بدنه تپوس کیږي ومن علم انه مسؤول او چاته چې ردی پته ولګی چې دنه بتپوس کیږي فليعد للسؤال جوابا نو بیا دې دغه سوال د پر جواب تیار ساتي من بخفله وإنا لله وإنا إليه راجعون من ده الله بندگاني وإلا تبا وابسكيه وإيش ألا تبا وابسكيه نو داوس ريزدك إيش ألا تبا ودريه أو إيش ألا تبا ودريه نو داوس ريزدك إيش تبوس بدنكي أو إيش تبوس بدنكي نو داوس ربيا إيادك إيش فليعد للسؤال جوابا نبير ده السؤال ده بار جواب تهير ككرا أو تبخفله وإيش زبا الله تبا ودريه وزمان بسؤال كي بخفله تدا خبر مني ناغه سړي وته وي ویده بچ کېدو لار څه ده دا خو ډېر سخته خبره ده هغه ورته وي اسانه طریقه ده یسیره د بچ کېدو لار ډېر اسان کار دی څه کار دی وي دا باقي چې دي څومره عمر پاتې دی که نه دا په ښایسته طریقې سره د الله په بندګۍ کې تېر کړه د دې باقي ژوند چې ده لږ پاتې دی یعنی باقي لږ دی او تېر شوی ډېر دی دا لږ چې ته د الله د رضا دپاره په صحیح طریقې سره تېر کړې نو هغه تېر شوی ډېر چې تېر شوی دی که په هغې کې به در کهی کې درنه څه کوتایي شوي دغه لږ د لاسه به یې ته الله وبخښي څه ناشنا نصیحت یې ورته وکړو او وایي که چېرته په دې راروان لږ عمر کې دې د الله نه فرماني وکړه نو بیا به رانیوی کېږي په هغه تېر شوي عمر باندې م او پر روان باندې م په ټولو به رانیوی کېږي څومره قیمتي نصیحت ته زموږ دپاره دکې موږ ټولو ته پته لري چې یقیني عمر هغه تېر شوی دی لږ شکی کېدی شي د پاتې دي دا لږ کېدی شي دا په کار دی چې موږ یې ښایسته تېر کړو چې د دې لږ عمر د ښایسته تېرولو در سره الله زموږ هغه تېر شوی عمر موږ ته وبس او که په دې معمولي لږ عمر چې کوم پاتې دی او شکی دی که په دې کې موږ ښه عمل ونه کړو نو الله هم په دې تېر شوي عمر رانیسي او په دې راتلونکي موږ رانیسي دا ډېر ښایسته نصیحت کړی او ځکه دام د امام حسن بصیر رحم الله نه نقل دي وي درې علما په یو ذکر را جمع شو نه هغه یو ته ووي د دوو په کې وایي ستا څومره امید دی یعنی دنیا کې د پاتې کېدو ستا څومره امید دی د یو عالم ته ووي ستا په دنیا کې د پاتې کېدو څومره امید دی دا تپوس زموږ نه کړی وی نو لیکن زموږ سلسله خو کړوسو ته هم رسېدلې ده نوسی بهیي کړوسي به یي ودونه به یي غټه کیسه ده او چې چا ته ووایي چې یعنې د مرګ مرګ ویلې څه چل دی او که چا ته دې ووایي چې بوډا شوی ځان له دې جاته وکته که چا ته دې ووایي چې عمر دې زیات شوی دی ځان له دې مسله وکته نه نه نه نه بچې چا سره ملاوېږي به ښه ماشومي اوس هم خطر و تازه نه شپېته اویا کاله اوس هم پاتې دي پرېوځه کمپاره عمر څه تېرېږي خو نه هغه په یوځي ولاړ نو بس دی به خوشحاله اوس دا مسله ده دا د امیدونو د لاسه دا په دې ولې دا خلک قرآني دي د اوږدو امیدونو د لاسه مشهوره دا و چې ښځو به په دې عمر باندې جنګونه منګونه دا قیسې ډېرې کولې که نه ښځه په دې سخت خفه کېږي چې د عمر دې ډېر اوس نارینو ته هم نشي ویلی چې عمر دې ډېر او که دې ته چې ګیره شپې چې دا د سعودي عرب اوبه ووایلي ده او دا غرمه ووایلي ده او دا کار ووایلي ده او دا پلاني وایي م نه بس عمر دې تېر شوی دی نو روان دی فرېدې کښې لکه اوس یو سړی که ماته دا ووایي چې ستا عمر مثال کې ډېر دی یا ته کمزوری شوې په دې کې یا په دغه کې او زه په دین ختم یم چې نه زه اوس هم اق شان یم څنګه چې زه د پنځلسو کالو وم دا ناروانه ده دا خو د کلونو خبره ده میاشتې تېرې شي که نه میاشت ستا په بدن کې فرق راشي زور یو شان خو نه پاتې کېږي دا ته څومره بره روانې کمزوری کېږي کمزوری کېږي کمزوری کېږي دا د څه د لاسه موږ خفه کېږو په دې ځکه چې هلته زموږ امیدونه ډېر اوږده دي که چېرته زموږ امیدونه لنډ وی که نه نو بیا په دې خبره نه خفه کېږو لکه اوس کې یو سړی راغی تا ته وایي ته ځوان سړی د دېرشو کالو یې ځه یو کس راغی تا ته وایي څلوېښتو نه یې یاره یم لکه چې مرګ هسې هم رانږدې دی یم څلوېښت وایي که پنځوس وایي که شپېته وایي د ده هسې هم امید لنډ دی ځکه چې دی دقه کوي چې یا نن ځمه او یا سبا ځم په ده دا خبر اثر نه کوي چې د ده عمر دېرش دی او که د ده څلوېښت دی دې ته خو پروت هغه سړی دی چې د هغه لکه اوس یو سړي دا امید دی چې زه به څو کاله تېرو اویا کاله دا د زړه کې اچولی دی اویا کاله به تېرو اتیا کاله به تېرو او دی دی دی شو او تا وتوی د څلوېښت وي خفه کېږي به دي که خوشحالي ولې خفه کېږي لس کاله دې ولې راکم کړو قیسه دې ولې لنډه کړه ځکه چې د هغه د هغه په ځای کې حساب کوي کلکولیټر کې خو اوس هم څلوېښت کاله لا پاتې دي تا کولی شي لس کاله راکته کړو دې به تا سره وانخري دا د اوږدو امیدونو د لاسه دا درې علما کېناستو نو دا یو دې بل ته وایي چې ما عملوک یعنې څنګه ته دنیا بارکی ځکه دا قصه د دې لپاره کوم ځکه چې دا حدیث کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې امید لرن ساته کوم ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې امیدونه لرن ساته کوم ځکه دې څه معنی شو ضربه روانه یا مسافر او مسافر خو پروت نه یو ځکه کړه کنه ډډه لګوي نو دی یو علم دوی دی اولنی دیرو زخ دومره ریګه ما او قصه زما لنډه ده ما ته کړي چې کله ربه دې میاش راشي کنه میاش لکه یو میاش ختم شو بل رال وزم چې بده میاش کی زمړي میاش چې بل شروع شي نو زه سره ما دې کې وړي اجو ملګرو ته یو ارمان لري وګدې دې خبره ته میاش تاړه وایي او دا مغوی تو بدار مانو نخ کرد میاش تو میاش تا پروتی زو با میاش که مرم ادویم تیوی استرسن اگو یه رویزه خوب چی جومه رو بانی رایشی کنه نزویم دی بل ابتی که مریم این یو ابتی می پورا کرد او بل شورو شو نسوی ما بس دی که مریم نو اگو توی دا امید دی اوگد دی زکر جتو دی جمعی بزاگی که پروتی اگر بلتی اوی تسوی ما عملو کا اللہ اکبر دی دریم نشنا جواب ورکره سو امید دی سو امیدونا ارمانونا س تختیت لگه دا بازوی که نه ستاد مستقبل س پلین شدی مستقبل څه سوچ دی ښه دا جواب واوره وایي ستاسې امیدونه دي هغه ورته وایي هغه سړی به څه امیدونه وساتي چې دا قصه د بل چا ته لاسي سم جواب ورکړو زه به د څه امید وساتم او زما سا د بل چا په لاس کې دا بل خو له بیا میاشت یادوي دا بل هفته یادوي چې هفته کې یارېږم زه خو دله د سیکڼ یقین نه ساتم ځکه چې سان به بل چا په لاس کې داسې ژوند تېرول غواړي د دې سا هېڅ یقین د دې نشتي ځکه چې د بل چا په لاس کې ده نو ته په دې څنګه یقین کړې دا ستا په لاس کې خو نه ته په داسې مضبوط زړه دې ورته لګولې ده او ځکه داسې راځي په بعضو کتابونو کې وایي د سلمو په وخت کې یو کس لاړ دی خپل ملګری ته پوسټ چې وری وټه کو دنه نو ته आवाज راغی سو کې وی پلانې وې څه کار دی ویګه پلانې شتي خپل ملګری وته یاد کو ویلې سو په بیت او کور کې نشتی کله برایز او وینځه ولاړه دروازې سره کا خادم هغه لري نشه جواب ورکو الله اکبر وی کله برایز هغه ته ډېر ناشنا خبره دی وکړنې چې چا ستا د بل چا په لاس کې دی هم بوته ته څه ویي کله بهراشي چې د یو سړي ستا د بل چا په لاس کې نو زه بوته ته څه ویي کله راشي څومره ناشنا خبره ورته کړه یعنې د وینځه د خادمه ښه پوهه فقیهه زنانه ده او پوهه به څنګه نه چې هغه د سلفو سره ژوند تېری د هغوی په کورونو کې ده اخواو شکه چې کوم خلک چې د دنیا نه بې رغبت لري دا اوس هم د دنیا نه بې رغبت شي دی دا اوس یو سړی لکه د یو ښځې سره وادو کې هغه ښځه ښه دیندارې او دې راویلي دي چې کور ته چې هغه د بېدیني نه ډکې وي دیندار اوس هم څه شي بېدینه شي او ځکه د سلفو په وخت کې مختصر قصه به ته ذکر کوم لږ تفصیلي شتي یو ډېره دینداره وینځه وه او د ډیر انتهایی دیندار مالک سره وه هغه د دنه بل سړي واغسته چې هغه هم ښه دینداره سره یو څو ورځې بعد دا بیا راغله په هغه مالک پسې زوړ پسې وایي زه هلته ژوند نه تېروم زما هلته ژوند نه تېرېږي زما هلته ستا وځي او زه بس کار شي ما واپس کړو چې هغه څه چې چلې وې هغه د شپې تجود نه کوي صحیح دا فرض منز نپل دا نور دا کئی روجیم نیسی دیر پاک حلال رزق والا خلق تی دیر دیندار دی تلاوتوش چکا نکی تاجود نکر دا اس دی تربیت شوی دی ناکشان ماحول واری نو که دیندار خز دیرا وستا دیسی ماحول تی چاکا دی بیدینی ماحول و غریب و ناغریب و سرم بیدینی شوی او چی بیدین زنانه دی دیسی ماحول لرا وستا چاکا دیندار خلق کنو دا و سرم غالبان سشی دیندار شی نو اس تا سو چکی دی وینزی دی جواب تا سی جواب دی کلب و ویرازی سی جواب دی ویسای دا بلچا پلاس که دی نمون بتا تا سو ویجی کلب ورازی او دا یقینی خبرت تجیر کور نروزی سارتا تا یقینی دا پتا تا واپس رازی او زکر دا یاد که دا خبر پزره اولی که تو خروزانه دی کور تو وردن نکی گو بیت روزی یا روزی و بیا ورن نوزی یا روز بیت روزی و بیا ورن ورن نوزی لیلی که زن سروالا یا روز بم دا دی کور نوزی بیا ورن رازی او مقبری لتزی و بیا رازی دا یاد که چی یا روز بزیخ و بیا ورازی ال تو پاتش کن فی الدنیا که انک غریب دا ناشنا خلکو پشان جوان تی رول دی ناشنا کسی چلی زره نلگی کور مور جوڑی اولی نجوڑی زکر چیزی دی خلکو سر طبیعت ندرگی دی ناشنا دی لکوس ما اتا کی لوکس مثال کے لار بل ملک تا لذا انگریزانو یہ طلب تیدا پوری قید ملکونو طرف تو ورا گیا نہ پجب پوی نہ پ نظام و قانون پوی نہ مل گریشتی نہ نور سشتی دیو گزل از مکی دی کورن بجوڑی اسو نک کنوری بن حالی او پٹی بجوڑی دا اللہ نہ دی بدی سوچ کی دی چی یا اللہ اس میں دا کر ختم کچی واپس والوز وزم صاحب وزی ہوئی دلتا ذکر چی دے دلتا جون دست تیرے دناشنا خلکو دا دویم خبر سبحان اللہ دا دین بیا دیر زور وردا او عابر سبیل دا بیا دا دین درجہ لگا اوچتا دا دا تا فائدہ ذکر کر لکہ یو یو سڑے دے ناشنا او یو یو سڑے دے مسافر پدار مانی تیری دون کی ماوی دلاری دا تیری دون کی درجہ بیا دیر بلن اوچتا دا اولی اوچتا دا سوگ ما بدی پوک سوخ دا پارے بیام دا غریب چی دے غریب گورے پارا بھئی کی ناشنا تو غریب دا غریب نہیں کم پختو کی جو دا غریب دا کم چی غریب دے دے لبیام سوخ دا پوری یوزی کی دے خدا عابر سبیل چی دے دے ہونے ٹنگی نزک دے ابلغ دے دا غریب نا دا معنی ابلغ دا او دلی درجہ لگا اچھتا دا دے نکی نہیں سر درجہ کی دا دا مسافر اچھوئے نہیں او پلا رکی کرے دا مخیل دیر سرائشی دیر آگی طرف تا توجہ نور کی زکیش دیر آوانی پاک پر سفر باندی او دلتا دا مسافر زمو خو دلتا دا سمر مسافر ملگیری چیلی پا دی خبر خب پوئے گئی تاسو دلتا چاہتا ہوئے چی مثال دا کور برابر که دا کمردی برابر که کچا تا بل سوی بل سوی بڑا یا یاسم سباتیزو دا خکوله مثال دیده مونده پارا سباتیزو دا کشن دی دنیا بباره که کماو تاوی کنی چی سباتیزو نو دیر کار گوش اما تا اس تا دا خبر ذکر کرده و ما یو پیر کور کسی کار کو باز ملگرو ما تا داوی دو مخر چیده و پردی کورو نزیو نو ما او تا داوی ما کم کور چستا پا ملک کی دے درستای ما توی دا دی پتہ نلگی جی کل دی مالک کور پردے کور دو جی نو ما داگی کل پتہ لگی گیدی جاگی مالک تا توی جی داگی سو پتہ لگی پتہ ردیم نلگی پتہ داگی میں لگی دل سب منگ دا پراتیو کم مالک سو پوری ہوگو اختی جو ایو خوکی اور درہ پسی در سو دیر آگا اوری وٹا کو چیز ای مزو نو تا چی دا پاکستان او دا افغانستان او دا بل ملک او بل ملک کی کور دا پایی که تپرو تی نو چی ملک الموت رایشی و یوزا ایتا بسکی مالک دته وي دنیا کا مالک دته وي حقیقی مالک دته وي نو ما کیسه و ده زره به ما خراب و دل تم پتن لگی ال تم پتن لگی نو ده زمونږ ته ناشنا یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته نصیحت کړی دی چې کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل بیا ګوره یعنی د دنیا زمونږ چې کوم روانه ده په دې کې هر څه ته ودرېده هر طرف ته توجه دا به زموږ نه د دینداري خرابوي ځکه دومره دنیا کوه چې څومره ورته ستا ضرورت دي که هر شي ته ودرېږي او هر څه باره کې سوچونه کې نو آخرت طرف ته دا سفر به د باندې څه شي دا به ګډوډ شي نو سفر مه ګډوډ کوئ او ځکه حدیث کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړی زمونږ یو درس کې څه بیان کړی و مسکل ابن آدم و الى جنبه 99 منیه مشکات کې دا حدیث دی چې د آدم د بچی چې کله پیدا کړی شو کنه نو د ده غاړی ته یعنی یو طرف ته د ده دې اړخ ته یو کم سل مصیبتونه دي او سختي دي ان اخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت که دې ټولو مصیبتونو نه دی بچ شي کنه دې یو کم سل په اخره کې بوډاوالی راشي مړ شي بوډاوالی نه خو نشي بچ کېدی کنه هغې نه به بچ شي هسې دا مالداره خلک خو تاسو لیدلي دي کنه دا بیا دا بادشایان او دا پلانې وزیر اعظم دی او دا پلانې وزیر دی او دا ملک دی او دا او دا هغوی څومره غوړ زیړ ګرځي زه صحیح شو ده ځان وساتو له دغه سختو نه بوډاوالي درې سختې نه به ځان بچ کي دا به پرا شي او درې مرګ درې سختې نه به ځان بچ کي دا به پرا شي نو دنیا ټول د امتحانونو ځای دی زړه په کې مه لګوئ او بیا څنګه چې عبدالله بن عمر به بیا دا خبره کوله چې ماخام کې نو د سحر انتظار مه کوه څه به تبدی وي یعنې دا سوچ یعنې دومره امید هم مه ساته چې زه به سحر یم لنډ امید ساته او چې سحر شي بیا انتظار ماخام مه کوه عبدالله بن عمر بس وایي چې زموږ د لیدلی ارمانونه نو کال بعد الله اکبر کال با اے زه سید وی 2030 پورې وشه وی 2030 2025 یعنی د سو یعنی و کال با درې کال با سلور کال با بوی دا کار زتا لو او دا بدی او دا بدی شو او به بد په دې باندې 15 کال لګي خو ته به ویني چې څومره فال ته کوم امید دی 15 کال به لګي لن امید ساته نو جون بدیم خیسته تیری تا زمون دا جون ولی خیسته نه تیری دا یو وجره چې امیدون هم دیر اگده شید لکه او سیو سڑه دا اگر سر 200 روپایی دی سو که دا امید لنی دوله سی دی پوره دی او که دا امید سیب دا دو ورزو دیر اگدون نیم دا دو ورزو ندی پوره دو ورزو لم نپوره کی او کدی دا ویل کسم چې ابو ذر غفاری رضی الله عنه بارک مشهور لکه کدو کجوري کور کې پرتی دی یو خره د بل به چې د غریب لا گاونډي لا بل لوک روان وخلل راکی کچر ته زمو استاد امیدونه لړ شو کنه نو زمو د جون به مخېسته شي او د سچ مونږ سره دی په دې باندې به اکتفا وکړو ماړه به شو په دې باندې لکه چې سړی دی دا غسره د میاشتې خرچه پرته ده د میاشت میاشت څومره لوی ژوند دی ته به ژوندی میاشت ستا د بچي به ژوندی میاشت نو چې دا میاشت خرچه تا سره پرته ده الله شکر ویل ادا کړي د یوې میاشتې خرچه تا سره د کال خرچه به کې پرته ده به سره ده خو بچیان دي د کال نه د کلونو بوجۍ یې ډکې کړي دي اخر کې به کې د خپدای شي ورو منډې وردنه کړي خو دې غریب هم په یې راکړي لکه چلته امید دومره دی چې دغه بوجۍ باندې کار نه کیږي په بینک کې چې هغه کروڑو پرتی دي په هغې ګزاره نه کیږي ځکه چلته امیدونه ډېر زیات دي چې د سړي سره د میاشتې خرچه پرتی د هفتې خرچه پرتی د ورځ خرچه پرتی الحمدلله ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي وایي چې یو سړي باندې سحر شي په داسې حال کې چې ده ته امني صحیح امني بدن روح او د دغه ورځې خوراک وسری وی لکه الله چې ده ته د دنیا سمه را ټوله کړي داسي په مونږ کې څوک دی چې دا دنیا ول الله نه ده ورکړي وشي چې سهر کې ستا بدن روغ دی په امن او امان کې د ورځې خوراک دسره شته د بچا دی دا سره بچا دی خو دې د خپل بچایي په ځن کله خراب کړي چې صحیح دی دا خو د نن ورځې ډوډۍ ده خو را روانې جمعې له به زه سفرم خانو جمعې ته څو ورځې دي وایي جمعې ته خو چې شپږ ورځې بعد داسې رقم دی سب وکړي دا خو امیدونه اوږده شو کنه دی خو لا بیا هم خیر د روانې جمعې غم راغستې دی دوه کاله بعد به څه کوم او درې کاله بعد زما بچي او دا صحیح ده غم به کې زه نه یم چې غم مه کوه غم به کې خو دومره نه چې ته په دې دنیا کې ورننوځي ورننوځي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې نصیحت باندې عمل ونه شي نو ځکه عبدالله بن عمر بیا دا خبره کوله چې ماښام کې نو د سحر انتظار مه کوه او چې سحر کې نو بیا د ماښام انتظار مه کوه او مخکې دا وي وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک او دا روغ بدن د بیمارۍ نه مخکې غنیمت وګڼه او دا ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه دا غنیمت ته ورب الکعبه یعنې دا کوم نعمت چې الله موږ لره کړی د دې احساس هغه چاته دی چې چا سره دا نعمت نشته او هغه یا بیماران دي او یا په قبرونو کې پراته دي ته ورشې د هسپتالونو ته ته دوی نه تپوس شو که دا بیماران چې پراته دي چې دوی څه ارمانونه دي دکه وایي چېرته مونځ م وکړی یو سجده م الله ته ولګولی دینداري م وکړی نن نه کېږي وایي هېڅ م نشتي او دا قبرونو والا خو ارمان کوي چې یو سیکنډ راته میلاو شو یو پیر م استغفر الله وویلی یو پیر م سبحان الله وویلی دوه رکعته مونځ م وکړی نو ځکه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه چاته یاد دي څو څو پیرې د حدیث مو ذکر کړی روغ صحت د بیماری نه مالداری د غریبۍ نه مخکې غنیمت وګڼه ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه فراغت د مصروفه کېدو نه مخکې او ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه دا پنځه خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي او دې کې معنی دغه پرته ده چې غنیمت یې وګڼه یعنې فایده ترې واله نن د سرشتي سبا اثبته نه لګېږي نو دا ډېر د وعظ او د نصیحت نه ډک روایت د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما او په دې باندې به اکتفا وکړو ځکه که روان حدیث شروع کړو نو وخت لږ پاتې دی هغه پکې پوره کېږي نه دغشان مونږ څلوېښت حدیثونه پوره کړو او دې حدیث کې دي پنځوس حدیثونه دې کتاب کې دي پنځوس حدیثونه نو دا څلوېښتم حدیث ختم شو انشاءالله روان درس کې به د یو څلوېښتم حدیث نه شروع کړو الله سبحانه وتعالی دې مونږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې مونږ د دنیا او د مال او د ښځو د فتنو نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې مونږ له مرګ به هغه وخت کې راولي چې کله الله زمونږ نه راځي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.